Czy nikt nie widzi z was, że okręt to nie? Czy każdy zajęty kradzieżą własną uczynił, że jest już tutaj za ciasno? Co zrobiliście, że socjalizmu każdy z was broni niczem ojczyzny? Za wielka armia stracić by mogła, gdyby tu wszystko było odwrotnie. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony par oczu, może łez. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony par uszu, więc ludzie chcą pieniądze mieć, a nie pracę. Czy ja cię jeszcze kiedyś zobaczę? Wolą kopać doły za 1000 euro niż za 600 złotych, wiem to na pewno. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony par oczu, może łez. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony mózgów, więc klasopróżniacza, wy jakim prawem z domu naszego robicie zabawę? Zabawę głupią, bo niebezpieczną, przecież rozumie to każde dziecko. Co zrobiliście tutaj, złoczyńcy, że nie ma miejsca dla coraz więcej? Co zrobiliście tutaj, kretyni? Żaden z was nie wie, nie wie, co czyni. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony par oczu, może łez. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony par uszu, więc 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony mózgów, może nie. 2 miliony głosów, 2 miliony serc,